Piękny popis. Czego chcesz? Waszych głów. Coś ty powiedział? Przyszedłem was zabić. On mówi poważnie. Trzęsę się ze strachu, ojcze. Gdybyś tylko wiedział, z kim zadzierasz. Wiem. Nazywasz się Friza. To żadna niespodzianka. Znam was doskonale. Moja reputacja mnie wyprzedza. Powinieneś więc wiedzieć, że jestem najpotężniejszym wojownikiem w kosmosie. Wiedz, że dzisiaj zginiesz. Nudzisz mnie. Zabij go. Tak jest. A reszta niech się zajmie ziemianami. Poddajcie się, ja pozwolę wam odejść. Kiedy zacznie się walka, będzie na to za późno. Zaraz się przekonamy. To ja miałem go zabić. Ma zaledwie 5 jednostek mocy. Żałosne. Już po tobie, dzieciaku. Ale nie będziesz cierpiał zbyt długo. Jesteś silniejszy niż sądziłem. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 56. Jeszcze jeden Super Saiyanin. Co się dzieje? Pojawił się ktoś jeszcze. A niektóre źródła energii zniknęły. Jakby odbyła się walka. Walka? Coś się dzieje po drugiej stronie góry. Całkiem nieźle. Jak na ziemianina. Wasza kolej. Trzęsę się ze strachu. Słyszałeś, synu? Ten głupiec nam grozi. Stracił rozum. Wojownik, który przecenia swoje możliwości, przegrywa bitwę, zanim stanie do walki. wyglądają? Mówisz o sobie? Co takiego? Twój czas minął, metalowa gębą. Trzeba było zostać w domu. Wyrwę ci ten bezczelny język. Nauczmy go dobrych manier, tato. Nikt nie będzie kpił z mojego syna. Osobiście cię zabiję. To dla ciebie zaszczyt. Nieprawda. Przetnę cię na pół. Już nie żyjesz. Ja? Wprost przeciwnie, mam się doskonale. Zaatakuj mnie wszystkim, co masz, ale nie licz, że się nad tobą zlituje tak jak Goku. Co za Goku? Super Saiyanin, którego chcemy zabić. No jasne, jesteście sprzymierzeńcami. To wspaniały wojownik, choć nigdy go nie spotkałem. W takim razie podzielisz jego los. Pamiętasz, co powiedziałeś chwilę temu? Kazałeś zabić wszystkich ziemian, zanim pojawi się Super Saiyanin. Wydałem taki rozkaz. Niestety, moi podwładni zginęli. Sam muszę zakasać rękawy. Zabraknie ci czasu. W ciągu 2 godzin zgładzę wszystkich mieszkańców tej planety. Mylisz się. Zdradzić ci tajemnicę? Nie tylko Goku jest Super Saiyaninem. Ja też nim jestem. Co takiego? Prawie mnie nabrałeś. Nie brak ci poczucia humoru. Tylko nie to. Co się dzieje? Energia przybysza nagle wzrosła. Nie czułam takiej mocy, odkąd opuściłam Namek. To tata. Co? Na Nameku tata miał podobną moc. Niemożliwe. Kolejny Super Saiyan? Nie wierzę. Nie ma innych Saiyan poza mną i Kakarotem. Tak wygląda Super Saiyanin? Jego oczy. Ma takie same oczy. Zobaczyłeś ducha? Nie boję się ciebie. Walka się zaczęła. Lećmy. A ty dokąd? Od razu zauważą waszą obecność. Ukryjcie moc, idziemy pieszo. Krilin? Skontaktuj się z ojcem. Musi być jakiś sposób. W takim razie jesteśmy bezsilni. Goku się zdziwi, kiedy po powrocie nie będzie mógł znaleźć ziemi. Wciąż mamy Vegetę. Jeśli nie chcesz zginąć wraz z nimi, uciekaj do domu. Wróciłaś z Nameku na ziemię, więc nie jesteś taka głupia. Traktuj Bulmę z szacunkiem. Właśnie. Bulma jest kapryśna i zadziera nosa, ale to inteligentna dziewczyna. Zadzieram nosa? Miałeś mnie bronić. Nie o to mi chodziło. Dzięki, a ty jesteś idiotą. To nie jest zabawne. Może śmiejemy się po raz ostatni. Dokąd się wybieracie? Zostawiacie bezbronną kobietę na tym pustkowiu? Wracajmy do domu. Teraz? Nie ma mowy. Zapomnieli, z kim mają do czynienia. Bulma śmieje się w obliczu niebezpieczeństwa i nie jest to cichutki chichot, ale głośny śmiech. Idziemy. Vegeta, tak łatwo się mnie nie pozbędziesz. Podziwiam twój zapał, synu, ale nie zniszcz planety. Musimy poczekać na Goku. Wiem, ojcze. Dlatego nie użyłem pełnej. Zaatakuj wszystkim, co masz. Będziesz tego potrzebował. Na co czekasz? Pouczasz mnie? Gin! Jak wolisz. Powiedziałem ci, co musisz zrobić. Czego nie zrozumiałeś? Tak ci śpieszno umrzeć? Planeta tego nie wytrzyma. Poczekamy na Goku w kosmosie. Eksplozja zniszczy jądro. Wracaj na statek. Co się dzieje? Jak to możliwe? Powinieneś zginąć. Na więcej cię nie stać? Ten głupiec umiał się tylko przechwalać. Przyjemna rozgrzewka przed prawdziwą walką. Frieza! Chybiłeś, głupcze! Oh! co się dzieje? Krylin, patrz. Poszatkował Frizę. Zabił go bez wysiłku. Co tam się dzieje? Przydałaby się lornetka. Zdaje się, że Goku wrócił. Musiał dużo trenować. Mówiłam, że nas uratuje. To nie Goku, ale na pewno jakiś Super Saiyanin. Stój! Lecimy! W drogę! Nie ma mowy! Nie zostawisz mnie tutaj! Ale fajnie! Zdolny z ciebie chłopak, brawo. Tego się nie spodziewałem. Zabiłeś mojego syna, Frizę. Obecnie szukam dziedzica. Jeśli byłbyś zainteresowany, nasz klan chętnie przyjmie cię w swoje szeregi. Zostałbyś księciem wszechświata. Nuda. Podrzucasz moją ofertę? Szkoda. Masz wspaniały miecz, dzieło prawdziwego mistrza. Mogę mu się przyjrzeć? Nie bój się, nic ci nie zrobię. Tak jak myślałem, mistrzowska robota. A może to dzięki niemu pokonałeś Frizę tak łatwo? Mam rację? A jak myślisz? Tak. Teraz wszystko jasne. Bez miecza w dłoni byłbyś nikim. Dziś. Pomyliłeś się. Poczekaj. Ratunku, litości. Daruj mi życie. Poddaję się. Jeśli pozwolisz mi odejść, podaruję ci planetę. Dam ci cały układ słoneczny. Zmienię się, słowo honoru. Czy ja dobrze widzę? Kim on jest? Lecę tam, gdzie wyląduje Goku. Możecie się przyłączyć. Skąd on zna tatę? Wkrótce się tu pojawi. Co ten dzieciak knuje? I on się zwie Super Saiyaninem? Oszust. Ja, Kakarot i syn Kakarota jesteśmy jedynymi Saiyanami we wszechświecie. Goku przybędzie za 3 godziny. Śpieszmy się. Ja z nim lecę. Zaprowadzi nas do taty. Nawet go nie znamy. Lecę z tobą. Właśnie pokonał Frizę. Według mnie dzieciak jest w porządku. On naprawdę wie, gdzie wyląduje Goku? Ciekawe, skąd się znają. Ja też lecę. Zdemaskuję tego oszusta. Chwileczkę. Kim jest potężny, nieznajomy młodzieniec? Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Miło was widzieć, ale skąd wiedzieliście, gdzie wyląduję? Przybyłem, żeby przekazać ci ważną wiadomość. Za 3 lata Ziemię zaatakuje nowy, potężny wróg. W następnym odcinku. Ostrzeżenie z przyszłości. Kto jest twoją mamą? Żartujesz?